دا سستی والے والا داد چرا نوتم تھا پردے خبروں کو لگا بت کو پردے کا بت کر لے دل تک ہما سو تو دا ٹیپ دی والی چالو کرو دا ریڈ والی چالو کرے دے دا پورے سشرے دا کو پٹو نہیں لگو جاتا شرمے دے دا بوئی دا زما دا پلار پٹو دے تو پلار بھی تن دھرو لگا روک کرا پٹو دی سیری کہتے نا وہ وہاں گزارو کا نو کور دا جنگ چلی زکا پا دین غیرت ننگا کورو کا نو بار با پہ غیرتو کے ننگا ہوگی بار پہ ننگا کہے پا کور دی پہ کے ننگا ندا کرے دق قانونی چمک کی تیر شو آتا امرون الناس بالبر و تنسو نانفسکم و انتم تتنون الکتاب بل تا بیانے لپا پر کور کی پہ عمل نشتے ہولی نکائی لکلی شیئی پتا سبانی مقرر فرسی جبانی جنگ ادل کا ظرفا دا دین دفاع ہوکا دا دین مرست ہوکا بے دا جنگ دا دین مرست نکی جنگ پا مقابانی بولا جنگ کائی ٹھیک دا جنگ مقارنی نکو بل زبانی کار کی جنگ وہو کرو لکم حالای چی جنگ ادل تاستنا خوخری گران دیر باندے امید کوئے تم کوئے یقین کوئے کہ نمو خوخوئے تاست شین تکرہو شین بد بگنے تاست کول دیو کار لک جہاد یا اول پکول کی جنگ ادل کول دا بھائی تاثر ڈیر بہتر ہو خراب اللہ کم یقین ہو کہ تاثب مین کو تاثل بھائی ڈیر بد مین کہ جنگ سل جوڑم زیخ پر چلو ہم خری تصل جنگ جوڑم کار کر کم وہ خیر اللہ کم دا بتاثل غورا دا بتاثر بہتر وہ کا کار پر دے کارو کا اللہ تپت تاثر فیدے نقصان تاثر پہ گئے پپل خیر و شرمانی ذکر تزن کیوں جنگی کا اللہ کا پتہ کہ جنگ دین دمرس کے ذریعہ اللہ کتب علیکم القتال وانتم لا تعلمون تا سنت لے گئے تا سخوئے دیکھ کر آرے وجود خوب دے پکے تا مرگ دے پکے تا مال لگی دل دے پکے تا دو مسئلے کور کی رفق الوس مناسب انفاق ہوکا کور بجر ہوگی دو مسئلہ کور کی اہمیت دن لور کا دن پا خبر بانے جنگ تا پیارا سود تا پیارا ہوکا قاردل پکے تا ہوکا خیر دی پتا ہے کرے در مسئلہ تب سن کی گنا دیجت مند میں آج تو دیا نے جنگ پچی قتال فی بدل استعمال لے کا ناسل کرام دسی یس الون کا عن القتال فی شہر الحرام اشہر حرم کی صحابہ نے گرو رسول علیہ الصلاۃ والسلام آغا مقام لے بلا شرط کی بکین حالات معلوم ان کا ذرا حالات معلوم کہ قافلہ روانہ دا دور سیدل میں کی قافلہ روانہ رشمی باندھی دا دو خیال داو چه دا باری دا رجب اخیری دا جمعہ دا ثانی اخیری روز دا او یا دا شعبان اخیری روز دا اور ام یل کی دا جمعہ دا و دا رجب و محرم امی اصول تالور می اشتی کافر ام مدرد چی پدی که جنگ جی دال کول خندی دری متوالیات او یوا رجب و مزر اگا پر لپسی دری چیلی اگا زیقاد ذلحج محرم دا اختر خالی میاش اختر میاش او دا محرم میاش دا در پل دا جنگ پکی تمنو کافرون مدر اطولون مدر عجب و دو خیالو کو چدا دا جمعه دا ثانیه اخیریش پدا امیل که اغا رجب میاش دا براشوی و دو سو تو کچی کسار تا دمکون دو حرم تا دن نکی حرم حجون تا بیا خو پی حمله نسو کوله من حمله پی اکرا یا تنی ملکو یا وہ تختیر او سمالو خان دائی تی نراونیون اغیر آواز مدینی تیر آواز غوغاش و روش و لپیرو پی گنڈا ایو بورا تا دازان تا مسلمانان ہوئی پا شهر حرام کی قتلو کو پا شهر حرام کی نوٹو کو مالی و نوٹو پرده نراوائیو کلو ازناقی امیاش دی عزت و ادوم منی چیزا میاش دی عزت دی اصحابان را غلطی پا دیوشو چی دا اخیریش پا دا او اخیری روز دا جمعه دا درستانه خور او امیاش دا برشوی وزو تا دا اندازان ما اکافر و مقابی همون دا دلگی نا یگا کرا ما ویلو چی دا موجود دنیا دا نور سازشون سرا دا انجیوز نوی سازش دا ملا تعلیب مدرسی برنمول دی نو لگا خبر آسمان تا اخیجی دمر اگده کی دمر اگده کی لیڈر که یواش پا کی در لسو سپو سرونی شو سپای سرونی ویشو اگر خبر پتش مولا که پا لار تا دسیو که تلو بکیو بورتا سپای سرونی جشو دای بانی دنیا خبر دا ولی تیجی پی چی مولا مخی تا رکاوٹ تے دا دین نا دا راولو دا پار رکاوٹ مخی تا مولا تعلیب دے مدرسو جماعت تی نا دا دید بدنامولو دید رکولو کوشش کی اغوم دا کسر کرو دنیا کی دا لردان زور کو دا زن تا مسلمانانی اوکو دا شروع حروم دیدتی اوکو قتل اوکو مالی اوکو اصحابانو پریشان شو تا پوسرم شروع شو دیدہ چو شو بادو شو قرآن جواب ذکر کر اور دا جواب اصول و مناظرے بانے تو الزامی جواب دے رہے کہ الزامی لکہ پختانہ وہی کہا وہ غالبیل کو دیتا ہے تاکہ دو سوری دی تو زانتا ہو رہا تاکہ دو سوری دی تو زمان پا مخ داغ سے نکائے اخپل طور مخ کو نسی نکائے الزامی جواب کم دے کہ چھے مناظر خصم متعنت تے زدی دے نو داغ شرمول پکار دی وہ شرمول چھے گلے ایسی نہ دلے کی دس بڑی دے میں دوخل قرآن کی انشاءاللہ یہ دے دارے جواب ذکر کے قرآن نو دا شرمولی ذکر کے وہ اتد مسلمان دا یہ غلطی نہیں تاکہ تو غلطی دی پینزو غلطی اور اشمار کری تاکہ دا پلیتی پرتا دا پلیتی دا پلیتی پلیتی دا دے دا نہ دلے کرے در کرے دا غینم ناخلے از ما دا یہ معمولی غلطی دا ہوتا دنیا دے پر محر کرے دا بہت گمانے پیدا کرنے پارا تو پوچھو نہ کہ جنا تو بھارت میں عزت میں نے کی عبداللہ ابن جحش شامل کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیم کال بھائی رجب میں آسوا رجب دبر شیو دو بھائی را جمع دستان گیا تھا دیم کال جنگ سے پکیتا کہا وہ آتا قتالون فی کبیر جنگ پدے کی لوگوں لوگ گناہ رے قتالون نہ کہہ رہا تھا اور دا مبتدا کر دید اللہ اولے تخصیص سرا کرے رہے تنوین سر ہوا فیم سر ہوا شر احر رانا بھی مثال بولستی لاغیم سر قتال فیم وا جنگ پدے کی دے گناہ لوئی دا بدشو ہو بل تر تتاستو کو وصدنا سبیل اللہ من کول دخل کو دلائے دا اللہ را دے جنگ دا اللہ را لکہ چتاسو کوئی وکفر بھی انکار کول دا اللہ دا قانون انکار کول دن لکہ تاسو کوئی والمسجد الحرام من کول لخل کو دیدت من جماعتنا لکتا سے چکا ہے صحابان نے پیدی نکابین وقتی دی مکی میں زمین شلی دی و اخراج و آلی شلل دلائی کو خل کو دراغ دے وستوگن ہو دراغ دے اخراج و آلی شلل داستوگن ہو دراغ راقی چہ حق دار داستوگنی ہوں پیغمبر السلام و صحابان اگر چنو شلل تنگی کر اکبر و عند اللہ دا لو جرم دی اللہ سخی ہو یاو سلو جی کر کر والفتنة اکبر من القاتل خوراول دفی جنے تنگول دا مسلمان لوی جرم دے دول جرم دا کافر الفتنة بی جنے کول مسلمان بے تنگاو چلے دی کفر تواوی مسلمان بے تنگاو چلے دی اقبل جن واپس شی نکو واپس بسو لکہ اوکس دو اسی شیو اگر اللہ خبر واپس نشو ندو گیا پورتکولی اس طرح تنگولو نزا دے لوی جرم اوی تاسو کوئی اقبل نیاد آوی سالوری ذکر کرو او بیا پسی اکبرو ذکر کرو اول تا چیر مخ کی قتالون فی کبیرون کبیر دے گناہ دے لوی گناہ دے سرزا دیر لوی گناہ دے یو یو پخپل دے باندے او بل پلا والفتنت اکبر من القاتل ویلد مسلمان الفتنہ تنگول مسلمان الفتنہ تو شرک و کفر کول نمان الددین دا دیر لوی جرم دے رو جرم دے کافر دوخ کافر ہو وجے تاسو کافر ہو وجے دین اللہ جرم دے سرسولہ جرمونہ دائچو ذکر کہ یاو سودنان سبیل اللہ دین کفرم بی درم المسجد الحرام ترم اخراج واری پینزم الفتنت اکبر من القتل اغیر ذال لکر ولی دا فتنہ دا دی محکنو طولو نزیات لوگ جرم دے نو پاگا لڑا کرانو جدائے کو دا لوگ جرم دے تاسو مسلمانان تنگوائی دا کری نمشغل کفر و شرک کوائی دا خپل بدی صاحب کئی جواب ختم شو گناہ دے بے شکا خود دین زیاد فسادون تاسو کی دی مطلب تسو دا جواب مطلب احتمال دا احوان البلیتین او دفع دا شر و شرین دا اصول فقه مسئلہ رکھنا دو خبری دی دوار دا تاوان دی مخلص نشی پا دو کی با یوخا مخا کئی نو کم یوبا کئی وی احوان البلیتین چکم پکی تسپک دا کم دا آغا ہوکا دا غرط نقصان نظان بچ کر دا عقلی مسئلہ دا زمیدہ دا کر کر دو خبری دی دو نقصان نرا روان دی چکم کمی ناغ یو پرداش کی چکم جات تیرانی نظر ساتی دفع دا شر و شرین احتمال دا احوان البلیتین شر و شرین سو پا دے دول سو یو شر دے قتل دا کافر پا میاش دا عزت کی ادوین صد کفر اخراج و آل اول فتنہ دا ضرور پلیتی دا پلیتی دیری زیادی دی دا دی پلیتو ختمول ضروری دی دا دی وجنا احوان البلیتین چی قتل دا کافر دے غرا دے سا نقصان دے دے گی ڈاکٹر ہوئی چی دو خبری دی یو دا چستا لاستا نغوث کم مرض دے دے سی دے چی دا لاستا اخپا دا نغوث الغواری دا دا نغوث کم او دا دینا نقصان ستا وجود ترسی دا تیر دا شر دے نقصان دے خود دے پا مقابلہ کے چی دا پاتی کی او دا نغوثم بدمورکے گم دا پاتی کئی نو دا دے مقابلہ کے شر طول وجود تا متعدد کی گی اگر مرض کینسر اگر طول وجود ترسی طول وجود بربادی گی نو دا لیوانو لیوانے دا ہوئی چی طول وجود دی برباد شی خلاص نغوثم اگر پا خپل ہوئی پلاری ہوئی کہ دنیلی خواہونی دنو خود ویلی کلی ورکی چی غوز که زمان دی خواہون ندالا دا دو خبراتا پاس شکر شروع ندوارا دی طول وجود ختمی گی یو لاس ختمی گی وی لاس چی ختم شی زکا احوان البلیتین دی ادا وجود آقا شر و شرین دی دانشن بردار خوله طبیعی مسئله دکن داکتر سترگ چی مرز آگل دی داکتر لاشی سترگ ماهر داکتر رو تووی د دې سترګې دا مرستا داسې دی چې که دا سترګستان او نه باسم او د دې سرجري ونه کړم دا مرض دې رګون باندې دویمې سترګې ته لګي نو دا د نوم ړندېږي او که دا یو دنه لرې کړم نو دا به بچ پاتې شي دا سړی په خپله دغې ته تیارېږي چې په دې پوه دی چې مرض داسې دی په خپله تیار شي وایي دا رانه وباسه خو چې دا بله بچ شي هغې ته تیار دی احتمال د احوان البلیتین او دفع دا شر و شرین دا سترور مسئلی دی قسم نور و سرازی زمان دا اصول فقه کم دقا بنیاد دی چه کم مسئلہ دو جهتین نا کم خبره کم جهت چه کم پا ضرر که اغا برداشت که کم چه زیاد تا اغا پریده زمیدار زان کری زان کرول شر دی نقصان دی تاوان دی قدر دی مقابله که که پتی شر پری دی دا غی نقصان زیاد تی دا لگ نقصان کهی پزان راولی اگر دیر نکی زان کنه بچ کنی بیا چه داو کی دا پسلو کنی برابری کنی نو بیا او تسر اچول غاری سا دارو تا اچول غاری نو اگر بیا نور تاوان ده نور تاوان ده دا تاوان ده کنی پا دیو جا که داو نکم دا پسل می خرابی گی او بکی گی نو دا پسل اگا پیداو تا دیر را نو دا تاوان پسی که پختانو وی گتا دی دا تاوان نکی گی تاوان بکے گا تو بالا راضی دا عقلی مسئلہ زمین دی اصولی فقہ بنیاد دے دنو و ایموم اولا مسئلہ جواب دا متعنت پا شرمول سرا تاکی چی دا پریتی دا پریتی دا پریتی تا مالا پی غور را کئی وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ انجیوز او دا غی کارنامی تاس روش یا انجیوز پا دی قرآن کی دا کم ر دا داسی کتاب دے چھے چھ مرض راتا با پا قرآن کی چھ مرض چھ راتا اس ترگیو لپکار دے رکھتے لگا قلوم پکار دے وہ پکار دے لا زالون یقاتلون کام دا سلیمان رسول دور راسمہ فریمی سن را شروع دے یہ تحریک دے اگر کی رکن شی منبر شی اکبر دے فریمی سن رکنو اکبر باشا دے دی دین دورانون لپار موقع پاگمان دباو دا سنو دا زمان دا خودی دی دا خو پریدہ اور دو باس قابل نہیں قدی معنی بانی لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا دا پروپیگنڈا ولی کری دا خبری ولی وی چه دا سکم او تاسو مسلمانان یا او بیاورا گید دنا قبرگو کو مسلمانان یا پسادمو کو دا ولی کری دا دا دیر پارکی چی دین ندی والی بدگمانی جوڑی حکا پدی و نشولا با پروپیگنڈا و نشوا پا خبرو و نشولا و دروغ اولو بہتانونو نسولا نو لاس برماری چتائی افغانستان مانے چی چو پیرو پی گنڈی بھی استعمالی کرے چو دباونو اغیر پی اکرلا چی پیوانو نسولا نو بیسو کو بیزالونو قاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعون ہمیشہ بہ جنگی گیتا سرا لا یزالون ہمیشہ بھائی اخبار عن دوام عداوت الكفار للمسلمین مداری کوئی دن جو بیان نکلے اخبار عن دوام عداوت الكفار للمسلمین ہمیشہ بہ جنگی گیتا سرا نہ وہ پر غرض لیجیے اگر تک ملا ہوئی ملتی نہیں نکلی اگر سے بچے شیر خلاف کار بنی تو پردے اوکھڑا پردے ہوا گنڈا اب پردے کوٹا کے وہ سا تو ابھی اثر کی شریف خلاف کار بتی کی نظر بانی تو زور بانی گئی اس گئے کہے تھا اس میں گرا کرا اس سے ہمیشہ وہ جنگی ہی تھا سر تردی کی واپس کی ساسو تاسو ساسو قانون نہ جننا اندین کم دا جن قانون نہ دا جن قانون بھائی واپس کی بچے آؤ گئے دا صحیح دا بچے تو دو ہی اچھے دو پرکار دی دیو تسا جتے اچھے دو ایسے حتمن دی دا دو پرکار دی انی ستواہو کو اسی ورسی انہوں نے قانون دا جن ندی آرائی وی بس چل شتب آول مکہ مکہ کائے روز تو بس چل جنے بھی سرائی کرا کم خبر دا جنے با ملکورتا پیسی راوڑی اسبا راوڑی جنے با کورتا سراوڑی خوص بورکی ہوں دا پتا ساتا چی سبتی ناخلی ہوں دا نکی چی تال براوڑی استان با نوڑی استان با حیاء غیرت حیاء شرم بدنی اسی ایمان بدنی اسی کافر بے کی درہ ان استطاعو کوسی و رسی اوسی جو رسی دلے دے دی وقت چوک چو گردی استا سنا مرتشد و قانون دا جنہ انکاری ہوکو چی دا زمانہ کی خلافات راشدی نچری گی دا ناممکن دا دا خلق لیوانے دے ومن یرتدد منکم عن دینی چوک چو پیرتواو دا جنہ دا قانون اخبر لائی ایا ایدی قانون تا اسلامی قانون دی پاکستانی قانون تا اسلامی قانون اوئے یرتدد منکم عن دینی فیمد مرشو پر جہاد چو دا کافر برباد دنیا کے صاحب دادی خوخون کی دوست دوست خوخون مر گر چاہتا رکھئی دغدی خوخون کی دوزخ دغدی دوستان دوستان دوستان دا جاننم ادووی پا جاننم کی ہمیشہ اعتداد سر را دی گناہ کاؤ کاؤ آخر مرتد سی تر دی حبیطت آمالوہم مخیتا سلسی من کسب سیئتا وحاط بی خطیئتا فاولائک اصحاب النار هم فیہا خالدون اللہ اللہ جہاد مسئلہ دا پریدی دینا لا ارادون و قاتلونکم کل پا یوران کل پا بلنگ باندے مچدہ او نمانی اذا اللہ دین تغار اخدادا غرر سلی یقیناً توک چی مائی راور او ایمان اللہ انا تشے او مانا قاتلو انفقو دلتو سزور ایمان بداتا آغی ایمان خودی تل لے اغفر زی پا پروتے نور ایمان دا غیر نور اغا توک چو ایمان جہاد اغا توک چو ایمان قطار فی سبیل اللہ نا اغا توک چی دا غیر پار انفاقی آو توک چو وہ مغرہ چی جانتا بید جہاد نتلے رشم چی مقدر جہادی پا نور آمنون بیان ست دائیو مدل آمنو دائی دیمہ کی سرولو گوا کنا ولم اما حسرت من تدخل الجنت ولم ما یاتکم مثل اللذین خلاو من قبلکم دتی رو حالات لانی جراغی لا رازی با لما نف ماجی کی خو مترقب الوقوعی کنا را روان را لما را لما فرق دی را غیر لانی جی قرآن روان دی رازی با کران نغلا دا دی مطلب بدا کی تو پیسلام کے سوچ دی تا خبر پران دے لے ازار آیت العالم کثیر الاصدقاء فعلم انہ مدائن دو سفیان قول نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وی ملادے چی طولی خواخی سرکاری حاکمانی خواخی نیڈیری خواخی دنیا داری خواخی اجازان غریبانا خود خواخی نچی دو طول خواخی استخم ملادے فعلم انہ مدائن یقینو کا چلے پا دین کی سستے خبر اکلا کہا رہے رکھنا رابر دشمنانو عمرو یا حقو ما ترکت لی صدیقا اے رشتیا ویلو چوک دلالا دوست پرنو رشتیا ویم نو چوک میں دوست ندے آری اوی دے سخ دے او پیرار دے مرمی پہ گیتا رشتے دے جی مانے دے والذین آجرو جہاد بے حجرت میں کی روپئے بگاٹم ہجرتوں کو دیکھو میں جا تو کو امریکی تروان دی ماں خدا امریکی وہ زیادہ امریکی تروان دے دا مہاجر نہ ہاجر ہجرت پارو کو جہاد جہاد کی اس دن محنت شوروں کو پنندا اللہ بانی خاص دہ بزرگان دہ غتان تم ادی مہربانی دا اللہ پہ یر جون خبر مانا دن شاد یر جو رحمت اللہ دا اللہ کا میرا مہربانی واللہ غفور رحیم اللہ دیر بخون کے دیر مہربان ظالم آف کے نور پہ مہربانی کی بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرجون رحمت اللہ دا اللہ دا رحمانیت مثال ہوگا اوپر ایسے نہ چتبا نہ سے تا باندې رحمت نو ہوری گی دا رحمت کار بکن رحمت نو ہوری گی چ کار دا رحمت نو کی رحمت نو ہوری گی واللہ غفور رحیم اللہ دے دیر بخون کے دیر مہربان یسالونک فلورم مسئلہ را اول مسئلہ انفاق دو مسئلہ قتال درم حکم دا شور حرم مطلب سو عزت مند دنیا سے کسی کے سر نہ جائیں گی نہ جائیں گے گا برداشت کا تفصیل ہی کہ کور سر سنگ لگی تین چکور کے کل کل سکتا پیڑا کوا کل سو زگ پگ جوڑوا چیئر جی پاؤ بانج پرت ہی اور داد تین خیالوں کا چرتا مانگ پوا کیوں نے کی روزہ کے رمضان مبارک کیوں نے کی تلاوت جو قرآن کی چائے روڑی بھی نموا نکلے شان اشا شکر دے کور کی تلاوت کی کور کی مجھ کی کور کی ذکر کی داسی کا پریوا نے خوشحال اشا داشان تحجد دے دشپی مجھ کی مانگ تو پاسی اور تابا نے تارک لگے دلے جنگ نے کی برداشت کا مجھ مل کی تحجد کور کی بڑے خیر و برکت رشی جنگ زیر پہ جنا دیجت مند وقت کی جنگ نے کی میل مجرا اس کور تھا چاہے روڑے تیار نہیں دی اپمان زبانی دا امیل مبار دیکھے نولے دے امیل من ناستے شرمی دلے پمان زارا ممون نکی دا چاہ روڑے نکلی کمیل مو دیتا ہوئے میل مت ہوئے کوروال موز کے دا خود فخر خبر دا دا خوشانے خبر دا میل مت ہوئے کوروال موز کی موز ختم شیبا بچے روڑے کو دا جنگ ہو جو پر ظلم کو روڑے میاستا دوڑے امدا سویدا گولی کی مال گنشتے کم ادا سو دے یخ دے ابس تو باری تلاس کرنی شور میں دے گولی کی مال گنشتی رو جاؤ اندازے عجیب رو جاؤ کر استا رو جاؤ کلار اگر دے دی یا ملاس بھی ہو رجے کول آج دے گیا تارے روڑے بولے پکوڑ بولو لوٹ نزل کارے کہو پرزانی ملا زو گانا احسان پرزانو گانا خیر دیوا بل منگی رہو کچھ مال کے پکے کم ادا ہو رہا اس پہ مال کے واچو بوڑی مدا اس نے کی خیر دے بیا لگ پکر کوا لگا پتا بے بانی سے اشارہ والو کٹی ستاپ کی ستاون کو نکی پتا بے لو کٹی اشارہ کنو پا خون والی نوائی جنگو نکی دی زتمن و خیالو ساتا خدا دا تبین که پا دی زتمن و خیر دین خلاف خبر کرو بیا دا مخین والا سخت تا پیارا وقا وقت دا منظری تو پا چای روڑی آنے جو تب مجی پر خیر وقت دا ذکر و دا تلاوت تے تلی جائی غزلی آوری سندری پا کتاوری وقت ذکر ہوتا کار وقت ہے چیز دنیا سے کار نہیں سکو ذکر ہوگا کہنا دا وقت ہے اور چلی گئے غیبت کہنا ستا ہے نو بیادا مخینا زیادہ سخت سا پیرا ہوگا ولی شر شرن ختم کا او احوان البلیتین سوک سا پیر جگہ برداشت کا ہو کچری دی دین خبرانا او بیا جنگ جگرہ کئی نو گزارا ہوگا پاگی چی برداشت کو گزارا ہوگا نو پینزم و مسئلہ ذکر کئی من دا محرماتونا جنگ للاشی جہاد للاشی مغل تک ہو جنگ دے خطرہ دا شپا رز دا شوگیرہ دا ستوی دا پریشانی دا دا سینے چی شیطان دیدیو کہ خیر دے ہیروین اوٹا کا اوپا کا لغوانیا پیمو خورا دا چرسی او کشو کا کش سنگرٹ راکا گا سنگرٹ ناکار خطرناک مرضون دا سینی پیدا کی دی سینی مرضون دا سنگرٹ پیدا کی جراثیم زہری اثر میں اجے تدن نکی دخلے نہ بدبوئی جی بلغم پیدا کئی جمعہ تتلری من دی سگریٹ اسکلے رے گھنٹری منی تھی رشی اور جمعہ تزی نو دد من کول ضروری دی چتو کی انیس ذرا سے نش سب نوزا کھلے نے اسرا دی جی من کرے رے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیاج کھولے ولا اقربن مصلانا زمون جمعہ تزی نہ رہی میں نے کہی بدبوئی پڑی گی کہ انسانان طول بدنی سر عادت دی طول سنگرٹیان دی اور فرشتی خود سنگرٹیان نہیں کہنے کہا ہم دی اگولو تین بدنی زی اور جماعت کی اگر نور دنیوں نزیاتی دی جماعت تدی نزی منظر دی نزی خلو دی خب آکا کی غرغرہ دیو کی گوت دیو آکی خراش کی مراش دیو چی بدنی ختم شی خو مرضون پیدا کی طالب علم لکو بیا یقینی ناروا دی ذکر طالب بیا پو جماعت کی یا پو مدرسہ کی نمرگی سر بیا با استاد سنگی لیزی آغا سنگرٹون اس کی ندوم را بے حیاء با بلچو کی امرضون را جدا دی ذہن مانی اثر غرضی اولا چی وقت زائے کی خبری وقت سنگی زائے کی دا سنگرٹی نسواری سر اگل نکی دا بندی دا کدا قبض را ولی دا دیواناس تی زورو را بکی بیاون کی روشی سنگرٹو لگی سنگرٹو لگی نسوار وقت نرالک کا روشی اسی نکی تو را وقت زائے کی نا پتکی زائے کی دا خیر اثر پا بعد عمل کی آر عمل کی چرے کہ چھت سمرت نظر خلاص شنو خیر دے بگیتا نداو کی نقصان ندا سینے چی سنگرس کل شروع کی دانے چی چار ساتین چلم شروع کی آر سینے چی شراب نگوٹی کی چی نشبہ شنو پا دشمن دو اردانگم من دیدا اوزگاری بیا دا محاد نبارشی اوزگار دے اوز بے رازے چی سلبو کو طبیعت زادو دا سینے چی جواری شروع کی جواری پی کی شروع کی دا جواری اقسام دی کنا دام جواری دا تاش کو کمی پڑ کرے یو کلو کور برا اوڑے کہ پڑ مکڑے نو کاوا با پخائی یو چینک پتان کسے دا با پخائی کہ جی پڑ کم زبا پخن دام جواری دا کنا خدا لو کھٹے پاک وانی جواری دا پاک اس مطلب دا چی اگا ناکار اندر دیر جاتا دا غکی مجان طالبانو کن دا مرد پروتے وولو کن دا پروتے حتی اللعب بالجواز بدائے صنائع شامی نور فتاوی لکھی وہی دو وڑو پا غزان اللہ بھی کول جواری دا غزان کی پٹکی ملی کی ٹکیوی بیشتے بلا غدانی تین واغلی پتے تین غدانی واغستے ایواز مجھتے رکھتا پا جوڑے موٹے کی تا کئی دے کنا تا کئی کہ کراو خطا غطی واغلی کنا کراو خطا غن واغلی پتے اخلی کو جواری دا کنا حتی لائب السبیان بیل جوز او داشن طوال بیر آگو بانی بیم لگ بر کولی کتاو گٹلی جتا سر بدوشی کماو گٹلی ما سر بدوشی دانا جائز دی حرام دی او دا دے قسمونا اس بے شمارا راوکی دی دسے بے شمارا چے سرے پی پیک ملی دا جواری دا کنا ادیر ملیان دسی دی چا غیر جواز فتوہ ورکی اگر دا خیریت طرف تاو گوری دا شر طرف تاو گوری فتوہ دا جواز ورکی دا جائز دا معاملہ جائز دا طریقہ بانی کمپانے پر دی طریقہ شروع شدی کمپانے کارخانے دا شے واخلا دا دا پا دو روپے در قوم او شرط بدائی کہ لس خریداران منور پیدا کئی فارم الور کی تارا دا پا دو روپے در قوم جو سل روپو شیر پا دو روپے در قوم مالبا در قوم چی دا دو روپے راکے و دا دین روز تو لستان نور پیدا کے لستان چی نور پیدا کی نو شل بوشی کنا نو آگا تا دوش روپے و رسی دی دا لست با دال لنور بیا سل پیدا کئی دا سل با دول دال لبیا نور لستا و دور پیدا کئی دا دا جواری اولیان روان دی زرین ما تاردان دا ما تاردان میرا نما پا جواری و آس دونی روپے ور کردی نستان میں تو نور گانا کر لی ادلستان نغشل روپے اگستی پا دی نمونہ کارخانی شروع شی جن لولی سیزون ورکی موٹری پکی ورکی سائیکلی ورکی گڑے پکی ورکی دا شانتا پکیتا گیزوی ورکی دا بچی پکی سویت سشی سلاجا دا سیزون ورکی دا طول پا جوارے کی دی طول جواری داولن آخرہ زنی مولیان دی چا گو دی تا کتری چی دی چی خوکارت شید سود نیشتے نور اولا خریدار گوری نگوری جولا خریدار کنا اغاول خریدار چی گوری چی پیدا نکی ندل را دو روپو اقیمت شیم نور که بیا دا وہ نور پیدا کئی جواری دا دا سی بیما پالیسی جواری دا دا سی زنی چی کارونا پا دی زرعیاتی بینکی جواری دا ونی دا منگ آسی ورکو دوی سود قردی ورکو شپاگ میاشوی سر جکری دی شپاگ میاشوی که زمیدار سر نینو دبر سود پیولا گئی بیا اول نسود نده کنی تیار پا سود باندی رازی ندار طول کارونا روا دی جیاد کی ذکر که جیاد کی فارغ ده چه جهاد مقین و اپسی نفاری نزان مشغوله ایسا کنا نچزان مشغوله ایسا سینه چه جواری شروع کنی او دا سینه چه تر تزان نشکول رو پار حرام شه استعمال کنی تا پوستو نکی دینا پا بارا دا شرابو کی او شرابیان تول والفایسی رو پا بارا دا جواره کی وایا تا پا یه دوارو کی گناه دی الوئی فایده هم دی پا کیده دا خلقو دو طرفون را لکنا مزررتون دی منفعتون دی دیتا او گرو اسکو منفعت تا گرو ادادی جایس شی کم زررت تا گرو ادادی نا جایس شی دا میویلیو که دا تا یادی یہ اصل پاشیاؤ کے نئی باحت مطلقاً او نو مطلقاً حرمت تے تفصیل لے پکیتا پا مزار رو کی ضرری چیزوں و کاروں کی اصل حرمت تے سوچی دلیل میں پیدا شدہ جواز دی دا فائدے پسی دونوں کی اصل حلت تے جواز دے سوچی دلیل دا جم جواز نہیں پیدا شدہ دا قیدہ رکھنا منفعات شتے خسرہ رکھنا دا منفعات ناجائز دے اصل پکیتا ضرر دے ضرر پسی لہوالی دی کے نقصان پروتے نچے نقصان پکیتا پروتے نس موجود دے انہوں نے بیتے فائدہ دا بکی انہوں نے بیتے مذررت غالب دے ناغی تبا گوری مجھے پاگی اور نتیجہ دے اخص واردل تابی اخص واردل کے ضرر اخص واردل لے مذرر پس خبر اللہ مبیح محرم دوارا جمعشی دو اصول فقہ قانون دے دو اصول حدیث قانون دے جو حرام بغالب کی جو حکم بحرمت طرف تا لگائی حلت طرف تا بنا لگائی دے تیرے قبان دے مبیح محرم دی دا کولے شی پا دے قانون باندی طلاق پیو لفظ باندی درے طلاق پیو لفظ پاو مجلس کی ورکولا محرم ہمشتے مبیح ہمشتے محرم اجماع دا صحابہ دا رضی اللہ تعالی عنہم مبیح دا عمر سے فتوہ دا مبیح پا کی سگی روایت کی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی دا یو طلاقی صحابی دا نو ٹک شو کنا روایتون زور موجود شو مجتمع الحلال والحرام الا وقد غلبه الحرام حرام حلال یوزی شو حرام مانی فتوہ ورکا وی ناروا دی مئی خذکو ناروا دی بلا خذو کا خود تو وان خیرا میرا حرام دی بل میرا ہوگا خود بل میرا مندی شی اور دا کا دلہ چی دے طرح کے پیدا رکے دے بلا دلہ خود مندی شی وہ دی کی کانا نو دلتا کی دا حرمت زیرے اولی پا حرمت پسیرا والی وہ وائخ لے خیر دے وائخ لے جبران کو مانا تا پرسو کی دے طرح کو ارکی لی پا یو لفظ باندے چی چل بکی گی مائی دادا دا خدا کی گی نا تو چی امین کی درم خدای خدمتگار میں ترمین زشے خدای خدمتگار را گئے سواب دا پارے دا گر بولو کردو اگر پری کو بیا عزت سے شبیہ دیا خیلی واجی کی گیا دا مستعمل ابیا دیا خیلی واجی کی گیا یہ چی دا نکی چی دا یو شی موتا سرے خو میں دی پلانکی نتا پوسو کے وی پلانکی ویلی چی دا کی گی نمائم آگو تا خولو کان چی پلانکی نتا پوسو کے ولی دے بلا خود پیدا خولو شی مقاد شک دا نو بلا اوکا دا لکن دا پری دا بلتو کو آخی نو ایدو ایدو ایدو خدا کم مجتمع اصول دا حدیث نوم نگی خبر لاندا دا اصول دا تفسیر نوم نگی خبر لاندا دا فقہ ہو پکشتا دینا بیر ابن حضم نوم اصول فقہ نوم بس خبر شی چرا دا دا سو ایم اور میں روایت کو اللہ اللہ واحد دعوی کی گناہ دے لے فیدی دی پکی تر پار دا خلق ہو گناہ دے پکی دے روی دے فیدی دے دعوی نا اطرف ہو خود فتوی طرف فتوہ پا کم طرف ورکا چی مذرت غالب دے معمولی منفعات تمہ بورا خلق مطر کے پختانا وہی دا سپگی دا پارا تو کم نسی دیو دیوی سپگی دا پارا کم او دا ملنگ اگا گودلائی اگا دا سپگی دا پارا تو کسی دیو انتوب دیوی سپگی دیرے شوی نو بیا کسی دیو تا خبر دوست منفعات غالب مذرت غالب و منفعات کم دے نو میں کون دا کور سرا مسئلہ تنگلے گی میں دا تدبیر منزل لپارا دی پا ہر کور کی چی دے دین خلاف عمل کیے دا خوراک دے دین خلاف ہو افعال محرمہ کیے دا او خوراک محرم استعمالے دا دے کور کی چر تا خیر نشرات لے چر تا پا کیام نو امان نشرات لے او چر تا پا گو کی دا غم ناکور خالی کی گی نا محرم خوراک مشتبہ خوراک دا پار راوڑی سودی خوراک راوڑی جامع راوڑی پیزار راوڑی محرم فعل کی گی او دا شانتا شراب راوڑی بل تشے راوڑی اگر استعمالی کی کور کی او محرم افعال کی گی پکیتا ریڈیو غزل پکیتا کی گی ٹی وی پکیتا پروتے وی سی آر پیدا کرے رہے غب کیتا کی گی غیبت پکیتا کی گی محرم فعل لے زنانا کور کی بربند رہا پا کور کی دن نا ساری بربند ہے تادر پی نشتا دی لاسونے تا دے دے بربند کری تادر پی نشتا دی کار وقت نرے کار کی غیر تو دغشتے بکیتا تا ادھر کار وقت نرے کمیسی تنگا گستے دے پیغلا و نری اصور پیتاو پکی لگے کی گی دا شان تا مٹی لگے کی گی نمی ترگن دے دا محرم فعل اگر که پا ور اپا ور او پا کور دن نے کی دن نا بے دے ضرورت نا مانا خواہو نا خود نی دی دسی وقت نا بے ضرورت نا نو پا دے کور دا اللہ لعنت ہو رہی فرشتے بھی دے لن رازی زنانا مرض ختم شے دے غسل نہیں دے کرے دمائے پہ کے کرلا, نفاس ختم شو دم پہ کی تو کی ناری نے تو غسل ضرورت ہے غسل نہ کی سارے جی غرما بھیا نام بم دے کور تو رحمت فرشتی نہ رہے گا اللہ لعنت پوری گی پدے کی محرم افعال کی گی جی. محرم افعال کی گی جی نو برکت بپ کی تا نہیں خیر بپ کی تا نہیں قانون امداد ہے اللہ ہوئی وبظلم من الذین هادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم فبظلم من الذین هادوا یہود جاتے کہ ان خلاف کہو حرمنا علیہم طیبات احلت لهم پاک حلال نعمتنا رحمتنا چدول روا کرے شو نہ میں پہ بند کرو فرشتے نہ رہے کو اللہ مددین امراض دغدی کم کور کی تھی خوراک حرام کے دو لک شراب متعومات کی شراب ذکر کرو پا کم کور کی تھی محرم افعال کے ذکر کے دو لک جواری وارو پا کور کی ناسی اگل یاد قد کی جواری کی وارو پا کور کی ناسی اگل یاد اگل شطرنگ دے اس کو بلتی چیز مراو تھی اسی پلانا تختے تولو گوکنی افاظ بھی سب چھو تو یا جاتا کرام بول انجینئر سے کرتا کر لے کر سوچو کرم بوٹ دا کا سب کئی دا پکور کی دن کی پر بیٹک کی کی گی پوجر کی گی فرقوان پراتی دی زنگو سی جنو فرقوان پراتی دی دا محرم افعالی پر دیکھو کی گی دیکھو کہ وچر تا خوشحالی سوکالی نارنش مرضو نہ بے پکیتا پریشانی بے پکیتا جنگو نہ بے پکیتا مڑی بے پکیتا بے برکتی و بے خیری بے پکور کے دبو ددو دے گاوانڈی با پسن روپو بانے خرخر کی دغا کور کے چھو محرم افعال کی آغ عمر خرچ دے گاوانڈی پسن روپو کی ددب آغ عمر خرچ پزر روپو بانے نکورا کی حرمنا علیہم طیباتنا علیت لام نقصان دے پکیتا ذان تے نوسا تے کور کے بخیر راشے جوارے تا علیت کے سر دابا صورت مائدہ کے تپوسو کے انشاءاللہ زبال پر جوارے تا علیت حرمت کی سر علیت کی ہوئی ذہن لگ کیوں نہ بیان والے کا مسئلہ ہے تو بیان ہوں لو بے انجینئر نہ تپوس کی وجہ کی سر علیت تو ماں معتبر کی یاد سڑک مقبری پمیان کی راشی سے حکم لگی سڑک پر بندہ بولے سی اور کا مقبرہ ورانہ بولے سی دا تپوس ہو دارا چانہ ہو کر دارا پخلا عمل کی گنا ماں کو مخ کی لی کہ مقبرہ مسبل مقبرہ دا چا ممنوع کنا دا نہ دا حکومت دا اللہ ممنوع کرا نہ دا حکومت نہ دا قوم نہ پہ سڑک جو لوگ بت روا دی نہ پہ جماعت جو لوگ روا دی نہ پہ اسکول مکتب جو نہ شفا خانہ جو دا نہ روا دی وہ کہ زوی نہ روا دی تے میں نہ کولے شفا ہو بن نہیں شما نہ کولے سن تا پوس کے لا تسالوا عن شيء ان تدركم تسوكم کہ بے کولے نہ شنگان تے سر کا پھر کہے تو مسئلہ باندھی مو ہوئی کہ دین نے کنا دا سی مسئلہ دا کہ نار پر اس طرح قبانی کو بل دے بانی مشترے بل خواہ سین دے یا سخ کمر دے نار پر کینی جوڑی گی او بل خواہ مقبرہ دا دا ضرورت مناسب نار پر جوڑ دے مخلص مشترے آ مجبوری دا خدا خود اس ریل دا خو دا مستے دے پارے جوڑی بدماشے دے پارے جوڑی مکو اس مہمہ اکبر من نظرمہ اب گناہ دے دے زہر زیاد تے تغیر دے زیاد نار بولی سنگ را دولی خو بے من یزید پیغمبر علیہ السلام کرلا بے من یزید سل روپے دی چوک پی پیسہ باندے سل کوا چوک روپے باندے سل کوا کوا چی اخیر خواہ تورا سے وارے کا کوار کا یوارے کا حد دے بے چی نور تو فساد پہ کی نئی نو بولی و بے من یزید تا نیلام کی توی جائز دا و عام طور بیندہ کی گناہ ریزوار زیاد تیرے فیدے ریزوار را نمائی کوای فائدہ کم دا نقصان زیادتے نو دفع دا شر و شرین احتمال دا احوان البلیتین کہ فائدہ دی پکی تزی الگا فائدہ نا لگی شی اور چھو دلو نقصان نبچ شی سلور مسئلے شی دی پینزم مسئلہ ادائی دا محرماتو نے ذکر کر ویس ادونا کم آزا ینفقون تا پوچھونا کی جنات سے اوی لگئی او ادو تعالی او ادو تا او لگو اپنے جن اللہ بانی جہت چکرے رضاننا دا شانتا سرگن کر لاتا سو کونا کھائی کی سو چکائی زیادتی کئی اشی رضان نیم قول اللہ افوا دا مہیلی ری او لوگو زیاد شو اشی نزیادتی کئی اشی رضان نا دوارو کے دیر پرہ دیکھو پختو پی گئے کن زیادتی شو خورا خورا دا نا پاس دا اللہ پانو مانی سمہ زیر خورا نہ خورا خورا چی مڑے دو بانی لا نہیں راغلے نے دیشے میں بیا خوڑے شی مجھے چکڑے دا نمزاج پاتے جاتوں دانوارے را کدوری زناو تزڑکی خدا جاتوں تو رمیو شور کو دا ورکوم سلو روپئی دی تو لی خونشم ورکو لے خدا لس بدران نزیاد کن دالس دا اللہ فنم باندی ورکوم قول العف دو چادری بسخا سنجے خیمی دا دوار نشی ورکو لے آن عفوان جا چکڑے دا نا دا یو جاتوں دا ورکوم چستانا پاتشو تے ورکی نیت کی صحیح دے بے شک سوابی کی گی خود تو سواب بھئی لکا پو روپے بھئی دو روپے سواب ہوشی چہ دزان نے زیادہ کی اخبر ضرورت تے اتشتے نو پو روپے بھئی دو سلو دو سو یضائف ولی من یشا سواب ہوشی فرق دے بگیدہ کانا علاف زیادہ کرے دزان نا زیادہ کان دا غمق کی مسئلہ مالو لگو نسنگیو لگو مصرفی وکو آر سے چوار کے لگ دے کے دیر کو پسے ہو لگا ندلتے اقا سوار گیا رہا آر سے چوار کائی نحمت پیدا کچھ دزان نزیاد کا ستانہ کو جاتی گی نہ جہنم کندائی ہو زیادی کا لگ دے کے دیر والے کا علاو ہو دا ذالے و مسئلہ دا چو خپل ضرورت دے بل ورقول کے ثواب شے او کن گناہ دے علماء پو کی اختلاف دے صحیح قول تفصیل لے دسی توار کائی تستاو چا ضرورت تے اب یو پس روز تستو مانا کی گیا زوری گی دیور کولو کی گناہ دی میں ورکوا ولی کہ تو پھر زوری گی سواب دی ختم تستو مانا کی گیا سواب دی ختم تلا تب تلو صدقاتکم بالمن والعضا اب یو روز اس باتی میں ورکوا گنادا ہمت دیو چی بیا نیز باتی نیز آتای نو پس استو مانا کی گی دا پی کتا نرازی نو اللہ افوا بیا سواب دی چی ورکا یہ مسئلہ جو میں دادا فرض پہ سڑی پوری دی نفل صدقہ قبری دی قضا مجھ دے پہ نفل منزل کی قضا پریخے دے زکاة عشر پہ پاتی دے نظر او خیراتی ورکی نفل ورکی دا کی گی او کنی کی گی قولانی زواہر آنی زواہر وی نکی گی ولی نکی گی پدبانی پردے حق پوری دے او پردے حق نو ورکی او زدانی سخیز وی جو کئی خیراتی ورکی نفل نقبری گی دبانی فرض پاتی دی فرض بمرکی کئی گیم قول دو علماء محققینو کی گی سواب بے کم شی خو کی گی غور داو چی فرض مرکی کی زینا خلاص ہے کی خو چی آغا پی پوری دی ناغا خودی منی چی پر ما پوری دی بے ورکوم کن راغی سرا خواہ دی راغی سرا سوچ دی آدی منز که دلاس سو خیراتیو شو ورکی دی دی سواب کی گی مسئلہ دارا کذالکو ابیجن اللہ دا العفو مانا می بیان کرلا خوزن زنانو رسپی روڑی تو خوزن دا اللہ پنا منی شی انتی شید اللہ پنا مکن اگر غوری دا بادر دا نوری دا وستو دا اللہ پنا مکن پس دا دینا پیسی دینا سین تو غور دا اللہ پنا منی شوی کی دا روز تو نیت مخی پوری رسی مخی دا پی بی نیتی مل کرد دا روز تو جی سلام کرد دینی ملا حضر اللہ دا پارکم نکبلی نیت شرط پا اول کی دا صحت دا عمل او یاد قبل دلو او یاد صواب دا پارا نوچی نیت پیشه ناغا چی تختینی نیتی نیشتی هم که پا دی نیتی که خواه که دا روڑه کس پی یوسی می خیراتی ده کس پی یو را خدا کنه ده بلچال ورکم نوز پی پا اولو که بیم سوابوشی خدا نه چه سری ده نویده تعلیب لورکو یا اللہ پا نامویشی ده لنه خون تعلیب لورکی ما سس پی چطور رو کافوی تعلیب لورکلا یو را دا اللہ پا نامویشی یا را دستنگ خلای چه رو کافوی را کلا روزو چه پتا لگلو یا سپی چطور زنو با یخورا کنو نوی تعلیبان لورکو ما مولیش قرآن ولا تیمم الخبیث معمولی نا لائق مہر کو اللہ فرمائے ذا اللہ ناخر کے تارے سو در کی اس پی سٹر لے لو کنزل بہت اکائی ذا اللہ پر نمور کے بیا تعلیم لے ورکے پاک لے ورکے نا پاک لے لے ورکے اس پی تبیا اللہ سے خبر ہو اللہ تا سوئی سو چکر اللہ کم تتفق کرن پر سکی سو چکو دنیا ختمی جی آخرت روان دے فی دنیا اور آخرہ پر ختمی دو دے جنو پر آتلو آخرت کے قدم پر قدم سار دا قبر نا دیر لیر اس قبر تنیز دیشی آخرت نا دیر اس قبر تا آخرت تنیز دیشی فی الدنیا والآخرہ چی دا اللہ ستو خود دلتا میزان مور کو علتا باو گیم نو دلتا در چلو نوے جاتوں چلتا میں بیا پکار راشی نو دلتا می جامی دی علتا و بربانڈیم نو دالے گم چی مخی می جامی می پکار راشی نو دلتا تیارا دا علتا تیارا دا علتا رنا دا سرنا لیکن نبس پیسی بس کو مخی لیکن چلتا رنا انتظاموش فی الدنیا والآخرہ دنیا کی چه دین خودت لهم دارنگانی بجلی کورونا بستری کتون پاتی فرد والا آخر آخرت کے سوچو کہ چار تزار لتیار ہے حکم جوڑ کو ابو حازم رحمہ اللہ تعالی سلیمان تے سلیمان عموی خلیفہ حد دو عمر بن عبدالعزیز خر آغت ایوی ویزو دا قبر ندی لے ریکن دا مرگ ندی لے ریکن دا اولی چی دا بس چلی لعمرتم دنیا کم و خر ربتم آخرتا کم دنیا مجول آخرتا برباد کردن برباد لسوک دی ناکار لسوک دی دا حقیقت تے کنا عمرتم دنیا کم و فی الدنیا والآخرہ تپو سنکی جناب بارد اعتمانو پینزم مسئلہ رالا اول مسئلہ آل انفاق درم مسئلہ القتال درم حکم دا شور حرم دے جتنو وقتنو اصلورو مسئلہ الخمر والمیسر مسئلہ خمر والمیسر میں کی ذکر کہ لا ازالون قاتلون کوم خیال کوا چھری دل زمان اندر کئی پا گوڑا کی بظہر در کئی کہ انشوان خلوہ جی نسی پا زور و ظہر بڑھتا رئی حتی اردو کو اندین کی من استطاعو جنگ لڑے جہاد کی ریشی کہ مسلمان شہید سی یتیمان پاتیشی یتیمان کی ریشی کہ رشتہ دارانی روز بد یتیمان جدا پخو اور جدا بولا گئی کو جدا بولا جامع جو کٹ بستر سب جدائی کہنے شریک کی بسر گزارا کہنگ سمرتا سے ہو کا بد نیت باندھی تو لو جدا پخائی کر دے لو جدا دے بستر جدا دا او بیا استعمال رالا پنن دا غدی زخیر دے زماوار بے واغن دی روڑے پخیر چیز پاتی بے زماوار بے واغن گولے نکہ تخ کارا جدا کے خونیت تی اللہ تعالیم نے رفصاد دے یو دے ران سر شریک دا غکائی دا غکٹ کیم کینی پاسی استا کٹ کی کینی پاسی بستارا روڑے یو دے خورائی دے کمی جاتی پاس ہنے لگی چیز دا اخپل ایسا پرو خورا کر زیادہ خورا کر کم خورا خونیت تی صحیح دے چی فیدہ پ اللہ تعالی نیت معلوم دی اللہ باجر در کئی دے کے سزا دیتا ہے نہیں ذکر کری دیتا رائے دا مبتلا دیتا